Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 15 stycznia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro w Senacie zostaną wznowione prace nad nowelizacją ustaw sądowych. Wicepremier zapewnia, że większość rodzin nie odczuje podwyżki cen prądu. PKP Intercity ma odnowione wagony, z których na przykład będzie można bez problemu dzwonić. Senat przerwał do jutra pracę nad nowelizacją ustaw sądowych. Debata nad nimi trwała prawie 8 godzin. Nowelizacja wprowadza zmiany w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i procedurze wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Na pytania senatorów odpowiadał m.in. wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, który mówił, że zakres nowelizacji przepisów nie podlega kontroli organów Unii Europejskiej. Nie jest materią objętą porządkiem prawa unijnego, nie jest materią objętą kompetencjami, które zostały przekazane na mocy traktatów Unii Europejskiej. Tutaj mogę przywołać bardzo bogate orzecznictwo zarówno Polskiego Trybunału Konstytucyjnego w zakresie nadrzędności polskiego prawa ustrojowego konstytucyjnego nad prawem unijnym, jak również orzeczeń innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego. Niektórzy senatorowie opozycji mówili, że reforma sądownictwa spowalnia pracę sądów. Senator PO Jacek Bury zapytał z kolei, czy procedowana ustawa przyspieszy funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Wiceminister odpowiadał, że reforma jest złożona i musi być przeprowadzona od podstaw. Konsekwentnie realizujemy kolejne kroki. Natomiast, jak mówi mądre przysłowie, ryba psuje się od głowy. I pierwszym elementem, bez którego żaden inny element nie ma szans być zrealizowany w sposób pozytywny, jest element ustrojowy. Elementem ustrojowym jest doprowadzenie do większej kontroli demokratycznej nad procesem powoływania sędziów, nad wprowadzeniem standardów Europy Zachodniej. Nowelizacja ustawy o sądownictwie wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania, które mogą utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a także za podważanie wyboru sędziów oraz za działalność publiczną, której nie można pogodzić z zasadami niezależności i niezawisłości sędziów. Większość rodzin w Polsce nie odczuje wzrostu cen prądu w tym roku, mówi o tym wicepremier Jacek Sasin. W Polskim Radiu 24 stwierdził, że ze względu na regulacje europejskie dotyczące unikania podejrzenia o niedozwoloną pomoc publiczną dla firm energetycznych, rekompensata nie może objąć wszystkich odbiorców energii elektrycznej. Propozycja, która w tej chwili w resorcie powstała, to taka, żeby tymi rekompensatami objąć tych odbiorców energii, którzy nie przekraczają, ich dochody nie przekraczają pierwszego progu podatkowego. No to jest 98% mniej więcej procent wszystkich odbiorców. Jak dodał, skala podwyżek będzie niewielka. Średnio to jest około 9 zł miesięcznie więcej do uśrednionego rachunku. A rekompensata będzie 100%? Tak, rekompensata będzie pokrywała rzeczywiście to, co jest tym więcej ponad te ceny, które były w roku ubiegłym. Wicepremier zaznaczył, że rząd zrobi wszystko, aby ograniczyć wzrost cen energii elektrycznej. Są wnioski o areszt dla byłego senatora PiS Stanisława K. i jego syna. Były polityk podejrzany jest o korupcję. Prokurator Katarzyna Żołna powiedziała, że zakończyły się już przesłuchania. Jeżeli chodzi o treść zarzutów, z uwagi na dobro tego postępowania i skierowanie wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztu, na ten moment nie mogę Państwu udzielić takich informacji. To są zarzuty o charakterze korupcyjnym. Były senator, jego syn oraz dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostali przewiezieni wczoraj do katowickiej prokuratury. Były senator i jego syn mieli przyjąć wielomilionową łapówkę, a dyrektor miała wręczyć korzyść majątkową w formie kontraktów zawartych z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. PKP Intercity odebrały 90 zmodernizowanych wagonów. W najbliższym czasie będą one dołączone do składów kursujących w całej Polsce. Modernizacja została częściowo sfinansowana przez unijny fundusz. Nowe wagony pojawią się w składach kursujących m.in. na trasach ze Szczecina do Lublina, Olsztyna czy Gdańska, a także z Lublina do Wrocławia czy Krakowa. Modernizację wykonała fabryka cegielskiego z Poznania. Jak mówi prezes zarządu firmy Hubert Stępniewicz, pasażerowie będą podróżować w komfortowych warunkach. Będzie podróżował w przestrzeni, że ma dostęp do wszelkiego rodzaju układów zasilających. Będzie podróżował w wagonie, który będzie mógł spokojnie rozmawiać przez telefon, dlatego że wagon jest wyposażony w urządzenia GSM. Modernizacja wagonów to jeden z elementów programu taborowego przewoźnika. Wcześniej spółka wyremontowała 60 podobnych wagonów. Jak mówi prezes zarządu PKP Intercity Marek Chraniuk, zakupiono także nowe lokomotywy. Będziemy mogli przygotować ofertę, już uwzględniając m.in. wyższą prędkość, ale też jakość przede wszystkim. Modernizacja 90 wagonów była dofinansowana z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko. Kwota wsparcia przekroczyła 650 milionów złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Znamy już wszystkich półfinalistów siatkarskiego Pucharu Polski. Do Werwy Warszawa i PGS Kry Bełchatów dołączyli zawodnicy Zaksy Kędzierzyn-Koźle i Trefla Gdańsk. Zaksa nie miała większych problemów z BBTS-em Bielsko-Biała. Mistrzowie Polski zwyciężyli 3-0. Dużo więcej emocji było w Jastrzębiu-Zdroju. Ekipa Jastrzębskiego Węgla wygrywała już 2-0, aby ostatecznie przegrać 2-3. Złości nie krył grający na pozycji środkowego Michał Szalacha. Spotkanie wydawało się, że domkniemy, a jednak trzeba zdobyć ten trzeci set. No nie udało się. Gdzieś stanęliśmy w pewnym momencie i pozwoliliśmy Gdańskowi na pokazanie swoich najlepszych umiejętności, bo w czwartym secie zagrali naprawdę świetnie. W piątym też w tiebreaku wrócili też z dalekiej podróży, pokazali charakter. No ale to my pozwoliliśmy im na to, więc możemy mieć pretensje tylko do siebie. Turniej finałowy odbędzie się w połowie marca. Teraz futbol i Puchar Anglii. Do kolejnej rundy awansowali piłkarze Cardiff, którzy pokonali Carlisle 4-3 oraz Manchester United. Czerwone Diabły były lepsze od Wolverhampton, było 1-0. O krajowy puchar grano też we Włoszech. Do ćwierćfinału awansowały ekipy Juventusu, Fiorentiny i AC Milan. Ta ostatnia drużyna pokonała Spal 3-0. Gola i asystę zaliczył Krzysztof Piątek. La Gazzetta dello Sport zatytułowała obszerny artykuł poświęcony meczowi Godzina Piątka. Zdaniem sportowego dziennika była to jedna z ostatnich szans Polaka, by pokazać się z dobrej strony ewentualnym przyszłym pracodawcom. Polak dzisiejszą okazję znakomicie wykorzystał. W 20 minucie błyskawicznie wybiegł na pozycję, otrzymał idealne prostopadłe podanie od Benakera i pewnie wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem. Pod koniec pierwszej połowy Polak dokładnie podał do Castillejo i Hiszpan pięknym strzałem w okienko zdobył drugą bramkę. Włoscy fachowcy ocenili, że był to bardzo dobry mecz polskiego napastnika. Był aktywny, walczył i wreszcie okazał się skuteczny. Milan w tym meczu był zespołem o klasę lepszym, ale przeciwnik nie był zbyt wymagający. Spal jest w tej chwili najgorszą drużyną włoskiej ekstraklasy. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był polski dzień na rajdzie Dakar. Jadący quadem Kamil Wiśniewski wygrał 10. etap. Trzecie miejsce zajął Rafał Sonik. Wśród kierowców samochodów drugi był Jakub Przygoński. Jutro przedostatni odcinek i na koniec koszykówka. Nasze drużyny grały w europejskich pucharach. W Lidze Mistrzów Anwil Włocławek przegrał z Apoelem Jerozolima 102-107, a polski Cukier Toruń był gorszy od Dynama Sassari. Drużyna z Włoch wygrała 91-71. Honoru polskiego basketu nie obroniły także panie. Zawodniczki Arki Gdynia przegrały w meczu 11. kolejki Euroligi z Fenerbahce Stambuł 52-80. Kolejny sport w Trójce jutro tuż po 7 rano. Zapraszam w imieniu Michała Olszańskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy, a także jutro na północy i zachodzie miejscami słabe opady deszczu. W nocy na termometrach będzie od minus 3 stopni na południu, przez 3 w centrum, do 5 na Pomorzu. Z kolei jutro od 4 stopni na południowym wschodzie do 9 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Jest 8 minut po godzinie 23. Przy mikrofonie Wojciech Raszczyński. Na poważnie. Gościem Trójki na poważnie jest dziś szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk. Witam serdecznie pana redaktora. Witam państwa. Chyba nikt z absolwentów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego nie wszedł tak mocno w historię, jak właśnie Jan Józef Kasprzyk, prezes Związku Piłsudczyków, wieloletni komendant marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej, a także komendant główny Związku Strzeleckiego Strzelec i wiceprezes Instytutu Józefa Piłsudskiego. To dowody na niewielką tylko część aktywności zawodowej mojego dzisiejszego gościa, który jest już w studiu. Przywitał się z państwem pięknie, ale zgodnie z naszą tradycją my słuchamy na początku audycji, by odpocząć trochę od newsów trójkowych. Słuchamy Marka Grechutę w jego utworze, pięknym też, Ojczyzna. gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok Stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych. Wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową, sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach jak schedem pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa. Marek Grechuta, Ojczyzna. Piękna piosenka, bez żadnego patosu. Proste, uczciwe, rzetelne słowa. Proszę Państwa, Jan Józef Kasprzyk, dziennikarz, radiowiec, działacz społeczny, autor książek, spektakli teatralnych, aktor, recytator, wieloletni radny, no i w końcu minister. I proszę sobie wyobrazić, to jest pierwszy minister, który zaszczycił moją audycję Trójka na Poważnie. Więc oficjalnie witam panie ministrze. Witam panie redaktorze bardzo serdecznie, witam państwa. To szef, dla mnie zaszczyt, że szef mogę tutaj urzędu z państwem gościć. Do spraw kombatantów i osób represjonowanych. I szefem zostaje człowiek, który urodził się w 75 roku. To rzeczywiście bardzo dobre pociągnięcie. Wiem, rozmawiałem z ludźmi starszymi, kombatantami. Wszyscy sobie cenią, że na czele takiego urzędu stoi młody, energiczny człowiek, szanowany, zdecydowany w swoich postawach, poglądach, z dorobkiem bardzo uniwersalnym. Jest tak, jak mówią, dobrze się pracuje w tym środowisku osób kombatantów, represjonowanych. To jest wspaniała praca, to jest wspaniała służba, to jest wreszcie wypełnianie powinności, jaką każdy z nas ma w sobie, czy mieć powinien w stosunku do tego pokolenia, wspaniałego pokolenia, czy kilku pokoleń, dzięki którym jesteśmy wolni. Ja miałem ten honor i zaszczyt, iż mój świętej pamięci tata był żołnierzem Armii Krajowej, więźniem dwóch obozów niemieckich koncentracyjnych, Gross Rosen i Buchenwald Dora, a zatem z domu wyniosłem takie ogromne przekonanie o ogromnym poświęceniu, jakie tamto pokolenie, pokolenie wojenne, dało z siebie. Kształtowany byłem przez tatę, przez jego koleżanki i kolegów, których zawsze nasz dom był pełen, w takim poczuciu ciągłości międzypokoleniowej, to znaczy tata i jego koledzy, przedstawiciele tamtego akowskiego pokolenia, mówili, no wy macie kontynuować dzieło, które myśmy czynili. Nam było znacznie trudniej, bo robiliśmy to w warunkach wojennych i ryzykowaliśmy zdrowie i życie. Wam jest prościej, bo czynicie to w warunkach pokoju, ale cel jest ten sam. Tak. Niepodległa, silna Polska. Mhm. A zatem, kiedy w 2015 roku zostałem powołany na tę funkcję i pełnię ją już w kolejnej kadencji, zawsze wyobrażałem sobie to jako wypełnienie mojego zobowiązania w stosunku do taty, w stosunku do jego pokolenia, w stosunku do tych, bez których wysiłku nie bylibyśmy tutaj, nie rozmawialibyśmy w studiu, a państwo nie słuchaliby nas przy radioodbiornikach. Tak, to prawda. Wspaniałe pokolenie, które no, zrobiło wielką rzecz w czasie wojny, w czasie okupacji, dało wspaniałe świadectwo polskości, a potem po wojnie ich los również był dosyć trudny. Wspomniał pan ojca, mój z kolei był w Sachsenhausen-Oranienburg, po wojnie zakładał koła byłych więźniów politycznych. Potem dopiero to się przekształciło w zbowit i potem ten mój ojciec już tego zbowidu nie mógł zaakceptować, ponieważ władzę przejęli oficerowie Wojska Polskiego I Armii, ale nawet gorzej jeszcze w zarządzie tu w Warszawie, bo kiedyś jeździłem, załatwiałem pewną sprawę dla ojca, to jeden z urzędników na rogu pięknej i Alei Ujazdowskich w tym pałacyku, gdzie mieszkał Dołęga Mostowicz przed wojną. Tam jeden z tych urzędników powiedział, panie redaktorze, niech pan tu nic nie załatwia, bo tutaj pracują ludzie z UPA, którzy nam strzelali po wojnie w plecy. I tak wyglądała ta organizacja, ten zbowit. Ojciec pański pewnie podzielał te poglądy. Tak, jak najbardziej. No i to była niestety smutna rzeczywistość środowiska kombatanckiego w latach PRL-u. Zbowit jako jedyna organizacja, która miała prawo reprezentować kombatantów. Zbowit, którym kierował między innymi Mieczysław Moczar, osławiony bandyta z Urzędu Bezpieczeństwa Łódzkiego. Natomiast szczęśliwie stało się, iż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości powstał w 1991 roku Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Urząd, który uporządkował w dużej mierze w latach 90., ale również i w latach następnych całą kwestię związaną z uprawnieniami tych, którzy walczyli faktycznie o wolną Polskę, pozbawiając uprawnień tych, którzy na przykład po wojnie byli utrwalaczami władzy ludowej i sławili się tym, że byli funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa, bo w okresie zbowidowskim, wspomnianym tu przez pana redaktora, również i UBESy mieli uprawnienia kombatanckie, ponieważ jedną z przesłanek było to, iż utrwalali władzę ludową i to był powód do honoru i zaszczytu. W tym momencie sprawę w zasadzie, jeżeli chodzi o kombatantów wojennych i osoby represjonowane po wojnie, mamy uporządkowaną. To jest środowisko, które liczy cały czas jeszcze 240 tysięcy osób. Mam te liczby na świeżo. Dzisiaj miałem w Sejmie zaszczyt przedstawiać projekt budżetu na ten rok, budżetu urzędu. To jakie to są sumy, panie ministrze? Ile, na ile mogą liczyć te środowiska? Już tłumaczę. To urząd zajmuje się, od tego może zacznę, dwoma podstawowymi środowiskami. Pierwsze środowisko to kombatanci i osoby represjonowane w okresie wojennym i powojennym, czyli do 1956 roku. Są to żołnierze września, ich już jest oczywiście coraz mniej, ale są, funkcjonują. Przy okazji ubiegłorocznych obchodów 80. rocznicy wybuchu wojny mieliśmy możliwość jeszcze kilkudziesięciu wrześniowców gościć. Oni mają ponad 100 lat, ale bardzo chętnie spotykają się na przykład z młodymi ludźmi. To są żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich Narodowych Sił Zbrojnych. To są żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, II Korpusu Polskiego, I Polskiej Dywizji Pancernej. To są również żołnierze, którzy nie zdążyli wyjść z generałem Andersem z nieludzkiej ziemi i walczyli w pierwszej i drugiej armii Wojska Polskiego, a potem nie splamili się współpracą z aparatem bezpieczeństwa, bo takowi są uprawnień pozbawiani. To są powstańcy warszawscy, to są sybiracy, to są więźniowie obozów koncentracyjnych, więźniowie okresu stalinowskiego, żołnierze górnicy, czyli ci przymusowo wcielani karnie do batalionów pracy. Jaworzniacy, młodociani więźniowie polityczni, ten obrzydliwy eksperyment, któremu nadzorował Samuel Morel, jeden ze zbrodniarzy stalinowskich, gdzie młodych ludzi na kilka lat zamykano w obozie odosobnienia, próbując ich zindoktrynować. Więc jest to grupa, tak jak wspomniałem, licząca jeszcze dość wiele osób, bo to jest 240 tysięcy. Zweryfikowana. Natomiast grupa druga, którą tak naprawdę na poważnie zajęliśmy się dopiero w roku 2016, bo dopiero wtedy weszła w życie ustawa, która umożliwiała opiekę państwa polskiego nad działaczami opozycji antykomunistycznej, czyli osobami, które walczyły już bezorężnie, ale również o to samo, niepodległość po roku 56, aż po rok 89. Czyli krótko mówiąc, działacze KOR-u, działacze Solidarności, działacze ROPCIA, KPN-u, Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Zwróćmy uwagę, że przez blisko 30 lat nikt się tym środowiskiem nie zajął, a to już jest środowisko ludzi liczących średnio 65-70 lat, często bardzo schorowanych, cierpiących. Grupy oporu doszły. Grupy oporu Solidarni, oczywiście. I to jest grupa, która cały czas zdobywa, czy osoby, które do tej grupy powinny przynależeć, uprawnienia. Te uprawnienia nadaje Urząd do Spraw Kombatantów w porozumieniu z Instytutem Pamięci Narodowej, dlatego że uprawnienia mogą dostać tylko też ci, którzy nie zhańbili się współpracą z komunistycznym aparatem bezpieczeństwa. I ta grupa liczy około w tym momencie 12,5 tysiąca osób. Myślę, że docelowo, tak oceniamy to z historykami IPN-u, będzie to pewnie około 30 tysięcy. A zatem to są te dwie podstawowe grupy, które stanowią podopiecznych Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Każda z tych osób otrzymuje świadczenie pieniężne i dodatek kombatancki, który jest wypłacany przez zakłady, przez organa emerytalno-rentowe. Natomiast w budżecie urzędu znajdują się dość pokaźne kwoty. W tym roku będzie to ponad 30 milionów złotych na pomoc indywidualną, przeznaczoną dla tych kombatantów, dla weteranów, dla działaczy opozycji antykomunistycznej, którzy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. To są środki, które możemy przeznaczyć i przekazać na zakup aparatu słuchowego, zakup wózka inwalidzkiego, zakup urządzeń służących rehabilitacji, na dostosowanie mieszkania do potrzeby osoby niepełnosprawnej, na te rzeczy, pomoc, na które brakuje. Pomoc pielęgnacyjna też? Pomoc pielęgnacyjna również. A zatem pozwolę sobie tak zestawić do roku 2015, do momentu, kiedy nie nastąpił istotny przełom w myśleniu o kombatantach, czyli krótko mówiąc od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości, kwoty na ten cel rocznie przeznaczane to było raptem 8 milionów złotych. W tym roku jest to 30, a pamiętajmy, że to jest środowisko, które niestety z uwagi na prawa nieubłagane biologii topnieje i to są ludzie, którzy odchodzą na wieczną wartę, a zatem są to środki wystarczające w naszej ocenie do tego, aby każdy, kto o pomoc wystąpi, do czego szczególnie i gorąco serdecznie namawiam i zachęcam również tych, którzy nas słuchają, tak, i skontaktuje się z urzędem, taką pomoc otrzyma. Właśnie chciałem o to zapytać, panie ministrze, jak pan sądzi, ilu jeszcze jest Polaków, którzy mieli swój udział w walce z komuną, narażając się, podlegające represjom różnych, ale organizując wolne życie, którzy do tej pory żyją w ukryciu, jak gdyby, no, nie chcą się ujawnić, uważają, że nic specjalnego nie robili, zachowywali się po prostu przyzwoicie. To prawda, to wybrzmiewa w rozmowach z nimi, kiedy zachęcam do tego, aby zgłaszali się do urzędu, aby otrzymali status działacza opozycji antykomunistycznej, bo w ślad za tym idzie możliwość nie tylko uzyskania środków finansowych, ale to jest też bezkolejkowa pomoc medyczna, to jest możliwość wyjazdów do sanatoriów, to jest możliwość korzystania w wielu miastach już z darmowej komunikacji i tak dalej, i tak dalej. To oni mówią, no tak, ale myśmy tego nie robili dla zasług, my nie chcemy być traktowani jak kombatanci, myśmy to robili dla wolnej Polski. I wtedy używam argumentu, który w moim przekonaniu też jest niezwykle ważny. Mianowicie musimy tak naprawdę, i to jest ogromne przed nami zadanie, policzyć i udokumentować tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Bo to, że te osoby otrzymując uprawnienia, otrzymują też specjalne z tego tytułu profity, to jest oczywistość, bo państwo polskie w ten sposób dziękuje im w jakimś sensie za ich poświęcenie i za ich trud, za ich pracę dla Polski. Natomiast jeżeli te osoby się nie zgłoszą do urzędu, to pamiętajmy, że dla przyszłych pokoleń nie będziemy mieli chociażby listy tych, którzy walczyli istotnie o wolną Polskę, tych, którzy się nie zhańbili współpracą z komunizmem. Więc z tego też tytułu, z tego powodu, z troski o przyszłe pokolenia, które będą pisały też historię lat 80., 70., apeluję bardzo serdecznie, aby te osoby, ja doceniam i szanuję ich często skromność, ale zróbmy to również po to, abyśmy wiedzieli, kto z komuną naprawdę walczył. Tak. A poza tym, no jest, może słowo wspaniałe, nie będzie tu pasowało najlepiej, właściwe miejsce do spotkań. Chodzi mi o Muzeum Więźniów Politycznych utworzone w dawnym więzieniu na Rakowieckiej. Tam trwają prace identyfikacyjne, ekshumacyjne, ale też i inne, ponieważ to będzie to miejsce do spotkań. Tak, to prawda. To jest miejsce do spotkań, do refleksji i przede wszystkim też, i na to chciałbym zwrócić uwagę, i tak też naszą misję staramy się wypełniać, do spotkań o charakterze wielopokoleniowym. Kombatanci, szczególnie kombatanci wojenni, cenią sobie to, że wszelkie uroczystości, które dla nich też organizujemy, bo to jest jakby dodatkowa misja urzędu poza tą sferą socjalną, że wszystkie te uroczystości mają charakter wielopokoleniowy, że w jednym miejscu spotyka się 5 pokoleń Polaków. Wtedy mamy takie przeświadczenie, że historia trwa, że idea jest ta sama. Pokolenia przemijają, pięknie o tym pisał w Pamięci i Tożsamości Jan Paweł II, że pokolenia następują po sobie, poddawane są prawu śmierci, ale łączy je jedna idea. W przypadku narodu polskiego jest to idea umiłowania niepodległości. Na przykład kombatanci niezwykle cenią sobie tych młodych ludzi zasłuchanych w ich historię, w ich opowieść, ale przede wszystkim w to, że oni chcą przekazać im świat wartości, który był udziałem ich pokolenia, pokolenia II Rzeczpospolitej. Panie ministrze, pewnie pan zauważył, że 2 dni temu był taki pomysł zaproszenia tych prawników, którzy tworzą komisję wenecką, którzy przyjechali tutaj na zaproszenie marszałka Senatu, profesora Tomasza Grodzkiego, by dyskutować o polskiej praworządności, ponieważ wizyta nie była uzgodniona na szczeblu MSZ-u i traktowana w zasadzie jako pewna prywatna wizyta, to zaproponowano tym osobom, by odwiedziły właśnie Muzeum Więźniów Politycznych na Rakowieckiej. Myślałem, że uda się, że oni tam pojadą, bo do czego zmierzam? Jeżeli by się tam pojawili, to zobaczyliby część tego muzeum, która jest poświęcona wymiarowi niesprawiedliwości, który istniał przez wiele, wiele lat PRL-u, i zobaczyliby katów, oprawców narodu polskiego. A jeśli tam nie pojadą, a pójdą na przykład do siedziby Muzeum Sądu Najwyższego, to w głównym holu zobaczą pięknie usytuowane zdjęcia prezesów Sądu Najwyższego, z których kilku było właśnie takimi oprawcami. I ta refleksja się niestety nie dokona, bo ona mogłaby się dokonać również w skali międzynarodowej, prawda? To prawda, i żałować należy, że z takiego zaproszenia ci, którzy przyjechali do Warszawy na zaproszenie marszałka Senatu, nie skorzystali, bo na Rakowieckiej dopiero można zrozumieć polską historię, zrozumieć to, co działo się z Polską w okresie powojennym, to jak była ciemiężona, i też odnaleźć tam niestety również korzenie problemów, które często nurtują życie publiczne do chwili obecnej. A galeria portretów, o której pan redaktor wspomniał, ta w Sądzie Najwyższym, niestety nie nowa, bo w bardzo wielu urzędach jeszcze do niedawna również wisiały galerie portretów na przykład ministrów, którzy w okresie powojennym, również w latach 50. sprawowali swoje urzędy. I to jest smutna refleksja wokół tego, co stało się w roku 89. Ja to nazywam takim grzechem założycielskim III Rzeczpospolitej, polegającym na tym, tym, że w 89-90 roku w ramach pewnych układów też okrągłostołowych doszło do próby zrelatywizowania powojennej historii Polski. To znaczy uznania, że każdy w powojennym sporze miał rację. I rację mieli wyklęci walczący z komunistami, ale rację też jakąś mieli ci, którzy ich ścigali. I tutaj parę przykładów można by wrzucić z ostatnich lat. No chociażby jeżeli szanujemy, a już był ogłoszony Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, Żołnierzy Wyklętych, no to nie można było chować z państwowymi honorami Wojciecha Jaruzelskiego, który jako oficer zwiadu również ścigał wyklętych, no bo to tworzy się pewną schizofrenię poznawczą dla młodych ludzi. No, nie można szanować. Tak, no Powązki są dobrym przykładem na to, że może leżeć Bierut koło tych, którzy walczyli w roku 20. Może leżeć Marchlewski, który tworzył rząd w Białymstoku podporządkowany Sowietom, a obok leżą chłopcy z roku 20. Ale też podam przykład niezwykle rażący, ale też odpowiadający tej próbie relatywizowania historii po 89 roku. No jeżeli czcimy żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, to nie można z postaci takiej jak Zygmunt Bauman czynić honorowego gościa Kongresu Kultury Polskiej, co stało się pod rządami Platformy i PSL-u, no bo był to oficer KBW, który ścigał właśnie niezłomnych. To nie jest tak, że w powojennym sporze każdy miał rację. No trzeba powiedzieć sobie wyraźnie, rację mieli ci, którzy stanęli wtedy po stronie niepodległości, a racji nie mieli ci, którzy ciemiężyli naród. I mówię o tym dlatego, że wspomniał pan o tej galerii portretowej, no jeszcze mówię do niedawna, przecież w Ministerstwie Obrony Narodowej do 2015 roku wisiała galeria ministrów obrony, aż od 1945 roku. To nie jest ciągłość państwowa, do której powinniśmy nawiązywać. My powinniśmy nawiązywać do tej wspaniałej tradycji, która przetrwała dzięki władzom Rzeczpospolitej na uchodźstwie aż po rok 90, tak, a nie do PRL. To jest tylko galeria byłych prezesów, pierwszych prezesów, czy prezesów Sądu Najwyższego, ale gdyby zrobić taką galerię profesorów prawa. Na przykład. No, sam popełniłem ten wydział prawa w Toruniu i no, przecież uczyliśmy się z książek Igora Andrejewa, człowieka, który podpisywał wyroki śmierci na żołnierzy podziemia. Tak, jego dzieła jeszcze niedawno zbiorowe zostały wydane i próbuje nam się wmówić, byśmy tutaj rozróżniali jego dokonania naukowe od tego, jakie podejmował decyzje jako urzędnik prawniczy, sądowy. Panie ministrze, więc ja bym chciał, żeby pan jeszcze szef legionistów... Piłsudczyków, przepraszam, komendant główny Związku Strzeleckiego. No to... Tak. Dawne dzieje, ale, tak, ale oczywiście... To pan organizował jako komendant te marsze szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Ja chciałbym, żeby pan przypomniał, jak zachował się Józef Piłsudski, kiedy udało nam się odzyskać Polskę. Jakie były jego pierwsze decyzje w stosunku do tych, którzy poświęcili się wcześniej ojczyźnie? Znaczy, powiedzmy sobie też rzecz taką, niezwykle ważną, że kiedy Polska w 1918 roku w listopadzie odzyskiwała swoją suwerenność, tożsamość po półtora wiekowej niewoli, po półtora wiekowym wymazaniu z map Europy i świata oraz biciu ziem polskich na trzy organizmy państwowe, tamto pokolenie z Józefem Piłsudskim na czele w sposób niezwykle błyskawiczny starało się uporządkować i stworzyć państwo właściwie od zera. I czyniło to w sposób niezwykle dynamiczny i silny. Chcę o tym powiedzieć, zanim przejdę do, powiedzmy, polityki historycznej II Rzeczpospolitej, na której chcemy się wzorować. Dlatego, że tamte doświadczenia, no niestety, nie leżały u podstaw III Rzeczpospolitej i to się niestety nam odbija do chwili obecnej. Proszę zwrócić uwagę, że pierwsze wybory wolne do Sejmu Ustawodawczego w II Rzeczpospolitej odbyły się w styczniu roku 1919, a zatem niespełna dwa miesiące po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Pierwsze wolne wybory parlamentarne w III Rzeczpospolitej odbyły się, uwaga, dwa lata po symbolicznej, jeżeli przyjmiemy 4 czerwca za datę początku zmian niepodległościowych, demokratycznych. W II Rzeczpospolitej w sferze symboli nikt nie dyskutował na temat tego, czy symbol jakim był ten szobór prawosławny wybudowany jako znak dominacji rosyjskiej na Placu Saskim, czyli obecnym Placu Piłsudskiego, powinien pozostać czy nie, tylko został błyskawicznie rozebrany. U nas dyskusja wokół tego, czy symbol dominacji, jakim jest Pałac Kultury, powinien zostać czy nie, trwa do chwili obecnej. Pałac Kultury imienia Józefa Stalina stoi sobie dalej. Zabytkiem jest historycznie. I jest wpisany do rejestru zabytków. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię związaną z hołdem dla tych, którzy walczyli o wolność, jedną z pierwszych decyzji Józefa Piłsudskiego jako naczelnika państwa i naczelnego wodza było podniesienie wszystkich powstańców styczniowych do rangi porucznika, czyli pierwszego stopnia oficerskiego, oraz absolutny nakaz, aby każdy żołnierz, bez względu na to, czy jest szeregowcem, kapitanem, rotmistrzem, czy generałem, czy marszałkiem Polski, bo Józef Piłsudski też się do tego stosował, oddawał pierwsze honory powstańcom styczniowym. To była żelazna zasada, żeby pokazać społeczeństwu i na przykładzie powstania styczniowego, pokazać zwłaszcza młodym ludziom, że to byli ludzie, którzy poświęcili wszystko, aby Polska mogła być wolna i suwerenna. Porucznik, czyli dwie gwiazdki miał na otoku, tak? Jedną gwiazdkę, bo w systemie wtedy przedwojennym... Nie byłem pewien. Niestety to jest pokłosie PRL-u, że dwie gwiazdki to. Jedna gwiazdka na czapce. Ale jeśli chodzi o umundurowanie... Było specjalne umundurowanie, które wyróżniało powstańców styczniowych od innych. To były takie piękne granatowo-amarantowe z wyłogami stroje z rogatywką granatową. Pięknie się w tym prezentowali i proszę zwrócić uwagę, że my dopiero 2 lata temu wprowadziliśmy podobne zasady w Polsce, wprowadzając wzorowany na przedwojennym strój weterana walk o niepodległość, nawiązujący w swoim wyglądzie do munduru II Rzeczpospolitej. Tak. No 30 lat po odzyskaniu niepodległości. Właśnie. No bo czym innym są tak zwane grupy rekonstrukcyjne. Wówczas to jest zupełnie ludzie, co innego. Tak, przebierają się. One są niezwykle cenne, dlatego że one pozwalają dotknąć szczególnie młodzieży historii, prawda? I to jest bardzo ważne. Natomiast weterani to jest jakby rzecz zupełnie inna. I warto na tych przykładach, które podałem, a zwłaszcza tego kultu wyrażanego wobec powstańców styczniowych, jakby szukać źródeł i mocy w tym, jak powinniśmy z weteranami i jak czynimy to, staramy się czynić, postępować i współcześnie. Jesteśmy im winni hołd, szacunek, wyrażany również pomocą, o której mówiłem, tą pomocą materialną, ale również czyniąc z tych osób honorowych gości wszelkiego rodzaju uroczystości rocznicowych i to też czynimy. Powiem więcej, weterani też bardzo chętnie biorą udział we wszelkich przedsięwzięciach, które mają sławić polskie imię w kraju i poza granicami. Ja mówię, że kombatanci, weterani są naprawdę najlepszymi ambasadorami polskiej sprawy, przede wszystkim w trudnych relacjach, które się pojawiają w sferze międzynarodowej. Co więcej, jako prawdziwi świadkowie historii, jako źródła historyczne, żywe źródła historyczne są tymi, dzięki którym możemy prawdę historyczną przedstawiać, która choćby w ostatnim czasie jest tak bardzo mocno zakłamywana. Podam przykład roku ubiegłego, bo ubiegły rok dzięki naszej aktywności i dzięki poświęceniu dużemu weteranów odbił się szerokim echem poza granicami naszej ojczyzny w Europie, gdzie przy okazji różnego rodzaju uroczystości mogliśmy przypomnieć te święte słowa, iż Europa swoją wolność zawdzięcza polskiemu żołnierzowi. Tak było pod Monte Cassino, kiedy w maju wspólnie z żołnierzami generała Władysława Andersa mogliśmy się spotkać nie tylko w gronie polskim, bo to jest oczywiste, ale po raz pierwszy w tych uroczystościach wziął udział prezydent Republiki Włoskiej, oddając hołd naszym kombatantom, naszym weteranom. Była to pierwsza tego typu uroczystość w okresie powojennym. Kolejna rzecz to szlak bojowy żołnierzy generała Stanisława Maczka, czyli przypomnienie tego, że Francja, Belgia, Holandia zawdzięcza swoją wolność naszym żołnierzom, żołnierzom pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej. I w ubiegłym roku szereg przedsięwzięć organizowanych w Belgii, w Holandii, we Francji z udziałem naszych maczkowców, bardzo pięknie witanych, pozdrawianych przez Francuzów, Belgów, Holendrów, był dobrym przykładem na to, jak powinno się w wymiarze międzynarodowym politykę historyczną czynić. No, warto wspomnieć, że w tych uroczystościach również oprócz prezydenta Rzeczpospolitej, co jest oczywiste, brał udział i król Belgów, i król Niderlandów, i udało się zorganizować z udziałem maczkowców w bardzo prestiżowym Królewskim Muzeum Armii w Brukseli wystawę poświęconą szlakowi bojowemu generała Maczka. No, to są wszystko elementy, które czyni również Urząd do Spraw Kombatantów, bo to jest też nasza misja, a które służą polskiej sprawie. Tak samo jak na przykład zorganizowany po raz pierwszy w Izraelu zjazd Polaków ratujących Żydów. Na jesieni ubiegłego roku zorganizowaliśmy takie przedsięwzięcie. Byliśmy przyjęci przez prezydenta Izraela, który powiedział wprost, że polscy sprawiedliwi to są w tym wymiarze międzyludzkim po prostu święci ludzie. I tak jak mówię, dzięki aktywności naszych kombatantów, naszych weteranów, możemy z naszą narracją, jeżeli tak można powiedzieć, z prawdą historyczną, przebijać się do opinii międzynarodowej. Tak. Panie ministrze, myślałem, że zrehabilituje się trochę pan Frans Timmermans Holender i że zaszczyci swoją obecnością te uroczystości, które miały miejsca, nie było go. No bardzo też żałuję, zwłaszcza, że on ma przecież doświadczenia rodzinne, bo on się wychował w rodzinie w Bredzie. Bredzie wyzwolonej przez Polaków i podobno nosi w swym sercu wdzięczność, którą wyraża, powiedziałbym, w sposób dość specyficzny w stosunku do państwa i narodu polskiego. Natomiast nie było Timmermansa, ale były tysiące Holendrów, którzy fetowali naszych kombatantów. Syn Stanisława, generała Stanisława Maczka, profesor Andrzej Maczek, którego też nie mieliśmy okazji wcześniej poznać. Czy on, bo nie wiem, mieszka za granicą? Czy... Mieszka w Wielkiej Brytanii, to jest światowej sławy chemik i człowiek ogromnej skromności. Zresztą, jak mówią żołnierze, generała Maczka przypomina w każdym calu swojego tatę, który był dla żołnierzy bardziej ojcem. Oni go zresztą bacą nazywali. To taki baca, który pilnuje owieczek. Mówię tu o generale Stanisławie Maczku. I syn generała Stanisława Maczka jest postacią niezwykle podobną, niezwykle skromny, niezwykle serdeczny. Mieliśmy możliwość zarówno wspólnie z nim być w Bredzie, ale też bardzo cieszę się, że no, byliśmy też pod Falaise, pod Mont Ormel w minionym roku, ale też gościł w grudniu w Warszawie z okazji 25. rocznicy śmierci swojego taty. No, jest to naprawdę człowiek, który raz, że no, jest pewnym symbolem i daje nam możliwość rozmowy i dowiedzenia się tego, jakim był jego ojciec, ale jednocześnie jest to przykład też tego, iż Polacy rozsławiali imię Polski poza granicami, bo tak jak powiedziałem, jest to jeden z najwyższej klasy światowej chemików. Tak. No, przydałby się nam w Polsce. Nie wie pan, czy może się będzie przeprowadzał. No to jeszcze pamiętajmy, że to już jest też sędziwy pan, natomiast to, o czym pan wspomniał, to jest rzecz, a tu też wrócę do początków naszej III Rzeczpospolitej. Błędem było, iż wtedy na progu III Rzeczpospolitej, ale błędem popełnionym absolutnie świadomie, zarówno przez stronę, która oddawała władzę, jak i stronę, która tę władzę brała przy okrągłym stole, mianowicie, że nie zagospodarowano polskiej emigracji niepodległościowej. Tak. No jeszcze nie wtedy... zagospodarowano rządu londyńskiego. No przecież to były osoby, które wtedy liczyły 60-70 lat. To byli stosunkowo, jeśli można tak powiedzieć, młodzi ludzie. No prezydent Ryszard Kaczorowski, przekazując insygnia Lechowi Wałęsie, miał raptem, jeśli można tak powiedzieć, 70 lat. Tam wielu polityków, pamiętajmy, że osoby, które tworzyły władzę Rzeczpospolitej na uchodźstwie, to były osoby, które wychowane były w wolnym świecie, znały wolny świat, znały polityków państw zachodnich i byliby wspaniałą pomocą przy tworzeniu podstaw III Rzeczpospolitej. No, że tak się nie stało, to karygodny błąd. błąd, ale niestety błąd w moim przekonaniu absolutnie świadomy. Świadomy. No, do głosu doszła ta formacja, która związana była z nurtem komunistycznym, reformatorskim, wśród których znaleźli się tak zwani komandosi. To jest inna historia, ale rzeczywiście tak było. Straciliśmy bardzo wiele. Teraz wpadło mi do głowy nazwisko legendy Brygady Świętokrzyskiej, pułkownika Zubzdanowicza, tak, który tyle lat żył w Stanach Zjednoczonych. I no, mogliśmy poznać z autopsji historię tego wspaniałego oddziału i jego walki już po stronie amerykańskiej. To była pierwsza formacja, która wystąpiła po stronie Amerykanów. Tak, no, oni stali się, elementem armii Pattona w Czechach. Co więcej, jako jedyna formacja nieamerykańska otrzymała prawo noszenia emblematów armii Pattona. My w tym roku będziemy celebrować, zresztą podobnie jak w latach minionych, ale w tym roku w sposób szczególny wydarzenie, które należy przypominać, a zwłaszcza przypominać tym, którzy do chwili obecnej starają się Brygadę Świętokrzyską i Narodowe Siły Zbrojne opluwać. Mianowicie w tym roku 5 maja w Holiszowie, w czeskim Holiszowie, niedaleko Pilzna, obchodzić będziemy 75. rocznicę wyzwolenia przez Brygadę Świętokrzyską niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet. Tam ponad 1000 kobiet, które miały być żywcem spalone przez Niemców, którzy już w odruchu absolutnego szaleństwa, bo przecież Trzecia Rzesza już właściwie waliła się w gruzy, czy legła w gruzach, przygotowali, oblali baraki, gdzie te kobiety znajdowały się, w tym również Żydówki, benzyną, i brawurowy atak Brygady Świętokrzyskiej spowodował, iż te kobiety ocalały. Są wyrazy wdzięczności tych kobiet zachowane w archiwach. Będziemy chcieli tę historię przywołać, przypomnieć i przypomnieć ją również tam, bo co ciekawe, w Czechach pamięć o Brygadzie Świętokrzyskiej jest żywsza i wdzięczniejsza niż w wielu środowiskach w Polsce. Pierwsza tablica, która poświęcona była Brygadzie Świętokrzyskiej w tymże Holiszowie, została przed paroma laty ufundowana staraniem Czechów, mieszkańców Holiszowa, i dopiero 2 lata temu staraniem Urzędu do Spraw Kombatantów powstała trójjęzyczna tablica, również w języku polskim. A zatem będzie to jeden z tych elementów, które w tym roku będziemy chcieli przypominać, również odkłamując historię, która, no jak się okazało, do chwili obecnej bywa przez pewne środowiska zakłamywana. Tak. No koniecznie trzeba tu zaprosić organizacje żydowskie. Tych Żydówek było ponad 300, z tego co pamiętam. Nawet więcej, bo kobiet było około 1000. Ocenia się, że mniej więcej połowa to były Żydówki, zresztą z różnych krajów, z Francji, z Jugosławii, z Polski również. To była filia obozu Flossenbürg, tylko absolutnie kobiecego. A zatem no, na tym przykładzie można absolutnie podważyć, po pierwsze, jakąkolwiek kolaborację brygady z Niemcami, a po drugie pokazać, iż w żadnym stopniu nie była to organizacja czy jednostka antysemicka, czy też nie daj Boże, tak jak niektórzy starali się to mówić, współuczestnicząca w dziele eksterminacji Żydów w czasie II wojny światowej, no bo oni uratowali te kobiety i te kobiety wyrażały do końca swych dni ogromną wdzięczność wobec żołnierzy brygady. No tak, ale to trzeba znać chociaż trochę historii, przecież... Znaczy trzeba chcieć poznać, tak, bo ta historia jest generalnie znana, tylko przecież... jeżeli się jest odpornym na argumenty, no to niestety... Tak, a oskarżenia Ruchu Narodowego o antysemityzm, to trzeba też widzieć, ilu przedstawicieli Ruchu Narodowego zostało zamordowanych przez Niemców. I w obozach, i w trakcie egzekucji. I więc Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Przez pewien moment były jakieś takie niesnastki w tej organizacji. Jak to dzisiaj wygląda? Czy Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej jest oczywiście stowarzyszeniem, które działa zupełnie niezależnie od wpływów urzędu, tak. I to jest rzecz zrozumiała, oczywista. Niesnaski zdarzają się w każdej organizacji. Mają one różne podłoże, różne tło. My jesteśmy przede wszystkim otwarci na współpracę z każdym weteranem, z każdym kombatantem. No, co tu dużo mówić. No, wiele organizacji kombatanckich niestety nie uporało się też ze swoją, może nie tyle przeszłością, co przeszłością niektórych działaczy, ale mam nadzieję, że że nie mówię tu konkretnie o Światowym Związku, ale generalnie, że ci, którzy chcą służyć dalej sprawie, jaką jest utrwalanie niepodległości, będą jednak we władzach wszystkich organizacji kombatanckich grać dominantę i tu zapewniam, że w tym względzie i w tej materii będą mogli liczyć na absolutne wsparcie urzędu. No, ja się cieszę, że w czasie uroczystości ku czci Powstania Warszawskiego, że nie dochodzisz do takich przykrych sytuacji przy pomniku Gloria Victis jednak. A to jest zasługa też dobrej zmiany. Powiedzmy to otwarcie. To prawda i myślę, że też myślenie młodych ludzi o weteranach, o kombatantach jest zupełnie inne i tu momentem moim zdaniem przełomowym był rok 2004, czyli powstanie Muzeum Powstania Warszawskiego. To muzeum, które decyzją Lecha Kaczyńskiego zostało zbudowane. Wtedy, można powiedzieć, została przywrócona właściwa polityka historyczna, najpierw prowadzona w Warszawie, na później między innymi od roku 2015 w skali całego kraju, która uruchomiła ogromne pokłady i wydobyła pokłady patriotyzmu w młodym pokoleniu, które znalazło w pokoleniu Armii Krajowej, w pokoleniu żołnierzy wyklętych swój punkt odniesienia, swoje źródło siły, kodeks wartości. To jest niezwykle cenne i to trzeba bardzo mocno podtrzymywać. My też staramy się to robić, ponieważ urząd również dysponuje budżetem, który może być przeznaczony na dotacje dla stowarzyszeń, niekoniecznie kombatanckich, które starają się krzewić i upamiętniać polską historię, wydawać filmy, wydawać książki. Też takie rzeczy wspieramy. To jest bardzo ważne. Książka Martina Williamsa z Warszawy do Rzymu, Szlakiem bojowym armii generała Andersa. To pański urząd też ma z tą książką. Tak, dotowaliśmy wydanie tej książki, niezwykle ciekawej, dlatego że jest to historia II Korpusu Polskiego, pisana przez Brytyjczyka, a zatem spojrzenie na tą Odyseję wielką od Syberii aż po Półwysep Apeniński żołnierzy Andersa, pisana z pewnego dystansu, bez tych emocji, które są oczywiste w momencie, kiedy pisze je Polak. Gorąco książkę polecam. Ona ukazała się przed świętami Bożego Narodzenia. Tak dość kompleksowo i w sposób, powiedziałbym, prosty, ale też ciekawy, bo patrzący na to z perspektywy brytyjskiej, opisujący to, jak wielkim fenomenem był II Korpus Polski, bo uzmysłówmy sobie, że była to armia, która była armią niewolniczą, armią niewolników zamkniętych w łagrach, bez doświadczenia bojowego w większości, i taką ogromną mocą, jaką tchnął w nich generał Władysław Anders, ale również taką wiarą, którą mieli w sobie, z armii niewolników stali się armią zwycięską, która wyzwoliła Półwysep Apeniński spod okupacji niemieckiej. Nie wiem, czy w historii świata jest drugi tego typu przykład, jak można w ciągu 2-3 lat z człowieka żyjącego na granicy życia i śmierci stać się zwycięzcą dzięki ogromnej wierze, jaką w sobie mają. My zresztą odwiedzaliśmy z żołnierzami Andersa między innymi Ziemię Świętą. Część z nich była w 70 lat po raz pierwszy po 70 latach tam i oni też przyznawali, że tę wiarę dał im postój w Ojczyźnie Chrystusa, że tam, widząc korzenie naszej wiary i widząc, że po Wielkim Piątku przychodzi zawsze Wielkanoc, nabrali wiary w to, że chcieć to móc. Tak. No i zawsze nigdy nie jest tak dobrze, by nie mogło być lepiej, bo kiedy wspominamy żołnierzy polskich we Włoszech, którzy wyzwalali ten kraj w końcu, który współtworzył z hitlerowskimi Niemcami koalicję, to pamiętamy, jak się zachowywali włoscy komuniści w stosunku do naszych żołnierzy. Są do dziś przecież artykuły w prasie, oskarżano ich o kradzieże, o gwałty. Więc ta rozwiedka komunistyczna działała wszędzie. Działała wszędzie i działa wszędzie. I działa, aczkolwiek jeżeli chodzi o Włochów współczesnych, pamięć o szlaku wyzwoleńczym II Korpusu jest bardzo żywa i powiem szczerze, że było nam niezwykle miło słuchać tego, co mówią zarówno starsi mieszkańcy, jak i przedstawiciele młodego pokolenia. Oni jakby nabywają tę wiedzę przekazywaną z pokolenia na pokolenie, a zatem najcenniejszą, gdzie wspominają, iż kiedy szły oddziały polskie, to wszyscy byli spokojni, bo idą rycerze, którzy się nie pohańbią czymś, co może szczególnie na ludności części cywilnej kondycji zapaść w sposób fatalny i zestawiają nas z innymi oddziałami, które u boku aliantów walczyły, a które nie popisały się tak wspaniale jak oddziały polskie, więc ta propaganda komunistów włoskich, myślę, że oddziaływanie miała może wtedy większe, natomiast w pamięci na szczęście zbiorowej Włochów jesteśmy tymi, którzy po rycersku wyzwolili półwysep spod dominacji niemieckiej i faszystowskiej. Tak. Jeszcze zapytam o wydarzenie, o którym się w ogóle nie mówiło w mediach. W połowie grudnia ubiegłego roku odbył się pierwszy ogólnopolski zjazd działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Czy to było duże wydarzenie? Dużo się pojawiło osób? To było duże wydarzenie i to było pierwsze tego typu wydarzenie. Pierwszy zjazd ogólnopolski. Pierwszy ogólnopolski zjazd, bo tak jak mówimy, jesteśmy od kilku lat opiekunami również tych, którzy walczyli o wolność już w inny sposób, ale bezorężny, ale również o to samo, czyli o wolną Polskę. Pierwszy zjazd odbył się w okolicy rocznicy stanu wojennego, dokładnie 14 grudnia. Trochę do mediów się przebił, no być może data nie była fortunna z uwagi na to, że już nadchodziły święta, dużo wydarzeń też związanych było z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Natomiast on był niezwykle ważny z uwagi na takie spotkanie środowiskowe. Część z tych osób po raz pierwszy na przykład od czasów internowania mogło się spotkać, porozmawiać, wymienić poglądami, zacieśnić jakieś tam ze sobą kontakty. I zgodnie z deklaracją, którą złożyłem, to był pierwszy i co roku taki zjazd będziemy organizować. To są spotkania niezwykle ważne właśnie. Między innymi temu służą, aby pewne nie tylko wspomnienia powracały, ale również, żeby na przykład odnajdować tych działaczy, którzy żyją teraz w zupełnej nędzy, a do których chcemy wyciągnąć rękę, tylko musimy o nich wiedzieć, że są, że tej pomocy potrzebują. Zjazd to też symbolicznie odbył się w centrum konferencyjnym MON-u, w miejscu, w którym Jaruzelski nagrał to słynne orędzie, które zapowiadało stan wojenny, więc był to też triumf ludzi Solidarności, którzy w tym miejscu, w centrum konferencyjnym MON-u przy Żwirki i Góry, mogli triumfalnie łamać się opłatkiem tam, gdzie Jaruzelski chciał zdeptać ich godność i wolność. Proszę Państwa, dodam jeszcze na zakończenie, powinienem to zrobić na początku. Urząd do Spraw Kombatantów ma Radę do Spraw Kombatantów Osób Represjonowanych i ma też Radę do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej. Jest to więc urząd w pełni demokratycznie zorganizowany. No tak, jak najbardziej. To agenda rządowa. Te rady stanowią taki organ doradczy przy szefie urzędu. Przewodniczącym Rady Kombatanckiej jest pan sędzia Bogusław Niziński, jako jeden z najbardziej zacnych walczących o niepodległość w latach II wojny światowej i po wojnie. Przewodniczącym Rady do Spraw Działaczy był świętej pamięci Kornel Morawiecki. Za chwilę członkowie tej rady, w której znajdują się przedstawiciele wszystkich środowisk walczących o niepodległość po rok 89, wybiorą swojego nowego przewodniczącego po nieodżałowanej pamięci marszałku Kornelu Morawieckim. Tak. Wspaniałe nazwiska w tej radzie, już nie ma czasu, by je wymienić. Proszę Państwa, powiem wprost. Urząd do Spraw Kombatantów Osób Represjonowanych jest w dobrych rękach. Dziękuję bardzo, serdecznie panie redaktorze, za miłe słowo. Szefowi tego urzędu, Janowi Józefowi Kasprzykowi, i serdecznie zapraszam do następnej audycji po pewnym czasie. Z wielką przyjemnością to zaproszenie przyjmę. To dla mnie ogromna radość, że mogę w Państwa domach dzisiaj gościć. Dzięki panu redaktorowi. Troszeczkę Marka Grechuty posłuchamy na zakończenie. Kłania się Państwu Wojciech Reszczyński. Do usłyszenia. Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Kula dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa.